plimbi în plaie, în plaie, măi, măi, să colin potecile, dealurile, văile, măi. De-ar veni mândrul florar, să văd codrul verde iar, măi, măi. Holdele-n soare crescând, cucul să-l aud cântând, măi. În mijlocul florilor și în murmur de izvor, măi, măi, să urc cu pași ușurei la turma de mielușei, măi. Și dacă oi fi obosit pe pajiște să mă-ntind, măi, măi, așternând din flori un pat pe câmpul reavăn și cald, măi. Și dacă oi fi obosit pe pajiște să mă-ntind, măi, the most.